چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ ساری کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا